ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पुरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद उद्गीत ब्राह्मण के विषय कंडिका के ऊपर कुछ विचार चल रहा था। ये जो उद्गीत प्रकरण जो चल रहा है ये प्राणोपासना के लिए है। मुख्य प्राण इंद्रियादि को भी प्राण शब्द से कहा जाता है, किंतु ये गौण प्राण है, क्योंकि परीक्षा करके पता लग गया इंद्रिया आदि जो है ना उद्गान कर्म करने में सफल नहीं हुए, और प्राण ने जब उद्गान कर्म किया तो असुर जैसे बेदने के लिए आए तो स्वयं नष्ट हो गए और उन असुरों को दिशा के अंतिम में पहुंचा दिया। दिशा के अंतिम शब्द का अर्थ जहां पर संस्कारहीन लोग रहते हैं, शास्त्रीय संस्कार शून्य जन को दिशा का अंत कहा, ऐसे स्थान में पहुंचा दिया। तो ये प्राण की प्रशंसा है, प्राण की उपासना करनी है, प्राण की प्रशंसा के कहा। अभी 19वें कंडिका से लेकर के विचार चलने जा रहा है, संपूर्ण जगत प्राण रूप है कहना चाहते हैं। नाम रूप कर्म जगत का तीन स्वरूप होता है, नाम रूप कर्म। रूप माने स्थूल शरीर, पंचभूत का बना हुआ है, पंचभूत भी आ जाते हैं, स्थूल शरीर रूप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जिसका निरूपण होता हो उसको रूप कहा गया। और कर्म माने क्रियाशील है, सूक्ष्म शरीर क्रियाशील है, इसलिए कर्म शब्द से सूक्ष्म शरीर को कहा। सो अयास्य आदि जो 1900 नंबर के कंडिका में कहा था, सो अयास्य वो प्राण जो है अयास्य है। अंगानाम रस, अंगों का सार है, अंग माने थूल सूक्ष्म, अंग पूरा का सार है, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पूरे का सार है। तो सार होने से क्या होता है कि कैसे सार है तो हेतु दिया, यस्माच कस्माच अंगात यश उत्क्रावती, जिस किसी अंग से प्राण निकल जाता है तो वह अंग सूख जाता है, इसलिए प्राण इसका सार देखा गया है। इसलिए बाघ आदि को छोड़ करके प्राण की उपासना करनी चाहिए, 1900 में कहा था। माने नाम और रूप और कर्म के बारे में बताया था, अब नाम के बारे में बताना आरंभ कर दिया। चार कंडिका से बताना है नाम के बारे में। नाम माने क्या है, या ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का नाम लेंगे, ये नाम रूप है, चाहे ऋग्वेद बोले चाहे यजुर्वेद बोले सामरूप सामवेद बोले, ये शब्दात्मक है। ये वेद माने पुस्तक वेद नहीं होता, जो शब्द उच्चारण होता है जो सुनाई पड़ता है, उच्चारण अनुच्चारण जो होता है वो होता है वेद, वेद वह है। ये लकीर जो बनाया है कागज में ये तो इसको देखने से उनका याद आ जाता है, उसके लिए है ये मुख्य। इसको गौण रूप से वेद कहा जाता है, उसके लिए ये होता है, इसके लिए गौण रूप मुख्य रूप से वेद होता है। शब्द राशि, तो शब्द राशि तीन भाग में विभक्त है, ऋगजुषाम तीन भाग में है। तो माने नाम जगत भी प्राणी है कहने के लिए कहा, विश्वकर्णिका ने कहा ऋग्वेद को लेकर के कहा था, विश्वकर्णिका ने बोला था ये सऊ ये व बृहस्पति, ये प्राण ही बृहस्पति है। तो क्यों तो कहा बागवई बृहति, बाघ को वाणी को बृहति कहा जाता है, बृहति एक छंद का विशेष नाम है ऋग्वेद में है, वो तो ऋग्वेद घटित होता है ये, तस्या ये सपति वो बृहति का ही पति है, इसलिए बृहस्पति कहा गया प्राण को, यही है बृहस्पति कहा जाता है। इसी के भाष्य टीका, भाष्य हो गया, टीका कुछ बाकी है, यहां से टीका चलना है आगे, साच के आगे, साच प्रति के आगे है। बाघ अनुष्टुभोर अनुष्टु बृहत्योश्च उक्तम ऐक्यम उपजीव्य फलितम आह, बाघ और अनुष्टुप का ऐक्य बताया भाष्य में, कहा बाघ भाई अनुष्टुप ऐसा श्रुति देकर के बताया, बाघ और अनुष्टुप को दोनों को ऐक्य बताया, बाघ अनुष्टुभ हो और अनुष्टुप बृहत्योश्च और अनुष्टुप बृहति को भी ऐक्य बताया, बाघ और अनुष्टुप छंद है ना, अनुष्टुप को ऐक्य बताया, क्यों बाघ भाई अनुष्टुप श्रुति के आधार पर बताया, और बाघ और बृहति ये दोनों को भी अनुष्टुप और बृहति को भी ऐक्य बताया, किसके द्वारा, बृहति छंद 36 अक्षर का है और अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का है, तो 32 अक्षर वाला छंद 36 अक्षर वाले में समावेश होता ऐक्य है, वो एक ही है। ऐसा करके बाघ अनुष्टुभो अनुष्टुप बृहत्योश्च उक्तम ऐक्यम उपजीव्य फलितम आह, एक जो ऐक्य बताया था दोनों को लेकर के, बाघ और अनुष्टुप को ऐक्य बताया कहां, बाघ वही अनुष्टुप इस श्रुति में बताया, और अनुष्टुप और बृहति को ऐक्य कैसे सिद्ध हुआ, छंद को लेकर के। अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का है, बृहति छंद 36 अक्षर का है, 36 अक्षर वाले में 32 अक्षर वाले का समावेश होता है। ऐसा करके बुझिए फलित मह कहा, अथह करके भाष्य में कहा इसको, अतो युक्तम बागवे बृहति इति प्रसिद्धवत वक्तुम, प्रसिद्ध के समान ये कहा जा सकता है क्या, बागवई बृहति, बाघ ही बृहति है ऐसा कहा जाता है। अतो भाष्य है ऊपर से द्वितीय लाइन में, अतो युक्तम बागवई बृहति इति प्रसिद्धवत वक्तुम, प्रसिद्ध के समान कहा जाता है, इसको कह सकते हैं बागवई बृहति ऐसा। ठीक है, हमें कहते हैं भवतु बाघात्मिका बृहति। चलो मानते हैं पूर्वादि बोलता है चलो बाघ स्वरूप वाणी से शब्द स्वरूप है बृहति, चलो मान लेते हैं बृहति, भवतु बाघात्मिका बृहति, बाघ रूपा हो बृहति, बाघ बड़े शब्द शब्द रूपा हो बाघ रूपा हो, तथापि तत्पतित्व, फिर भी उस बृहति के पति कैसे होता प्राण, तत्पतित्व न, तथापि तत्पतित्व न प्राण से कथम ऋक्पतित्व, फिर बाघपति होने से बाघ को बृहति कहा, ठीक है किंतु बाघ वही बृहति कहा, तो फिर भी बाघ के पति होने से ऋक्पति कैसे आएगा, बृहति पति होने पर ऋक्पति ऋग्वेद की पति कैसे होगा, ये शंका है पूर्वादि की। शंका करने पर उत्तर देते हैं, भाष्य में उत्तर दिया, बृहत्याम च सर्वारिचो अंतर्भवंती, जो बृहति छंद है ना उसमें सारे ऋचाएं अंतर्भूत हो जाते हैं, बृहति छंद सबसे ज्यादा अक्षर वाला है, 36 अक्षर वाला है, इसलिए सारे जितने भी ऋग्वेद के मंत्र आएंगे सबके सब उसमें अंतर्भूत है। बृहत्याम च सर्वारिचो अंतर्भवंती प्राण संस्त तत्वात, या प्राण के प्रशंसा है यहां करना है, क्यों उसकी उपासना करनी है, माने शब्दात्मक जगत भी प्राण रूपी है ये कहना चाह रहे हैं, माने अर्थात्मक जगत तो प्राण रूप हो गए, नाम रूप प्राण रूप करके बोल दिया, सो आयास्य अंगिरस इत्यादि अंगाराम रस, अंगों का रस करके नाम रूप का तो रूप और कर्म का तो बना दिया प्राण, और अब नाम भी प्राण रूप है कहना चाहते, इसलिए कहा ये भाष्य बोल रहे थे, बृहत्याम च सर्वारिचो अंतर्भवंती प्राण संस्त तत्वात, बृहति ऋचा में सर्व बृहति क्षमता में सारे ऋचाएं अंतर्भाव हो जाते, क्योंकि प्राण के संस्तुत करना है, संस्तुति है प्राण का यहां, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आगे सर्वात्मक प्राण रूपेण बृहत्या स्तुतत्वात्, सर्वात्मक प्राण रूप से सर्वरूप जो प्राण है ना उस रूप से बृहति की स्तुति की, यहां बृहति बृहति के द्वारा बृहति से प्राण की स्तुति होने से तत्र सर्वासाम ऋचाम अंतर्भाव संभव, इसलिए बृहति में बृहति से प्राण की यहां संस्तुति है, इसलिए उस बृहति में सभी ऋचाओं का अंतर्भाव संभव हो जाता है ऋग्वेदों का, तस्मात प्राण से बृहस्पतित्व सिद्धम ऋग्पतित्व, प्राण ही बृहस्पति होने पर ऋग्पति भी सिद्ध हो गया, क्योंकि बृहति में ऋग सारे अंतर्भूत हैं, इसलिए प्राण जब बृहस्पति हो गया तो ऋग्पति भी हो गया, बृहस्पति होता है तो ऋग्पति, क्यों बृहति में ऋचाएं सब अंतर्भूत हैं, तो यदि प्राण बृहस्पति हो जाता है तो ऋग्पति भी हो गया, ऋचाओं के पति भी हो गया, यही अर्थ निकालना है। ये कहा चार की टिप्पणी थी, सर्वासाम ऋचाम अंतर्भाव, ऋचाम अपनी सर्वांतर्गत भाव, ऋग्वेद सब सबके सर्व शब्द के अंतर्भूत ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद भी आ जाएगा, ये कहते हैं सर्वात्मक प्राण रूपेण बृहत्यास्तु तत्वाद है ना, सर्वात्मक प्राण रूप से बृहति की स्तुति की गई, तो सर्व जब बोल दिया टीका में तो ऋग्वेद भी जो आएगा ऋचा भी सर्व के अंतर्भूत हो जाते हैं, सर्व से बाहर नहीं हो पाएंगे, सर्वरूप से प्राण की स्तुति करनी है, इसलिए सर्व में ऋग भी आ गए, यही कहते हैं टिप्पणी में, ऋचाम अपनी जो ऋक है वो भी सर्वांतर्गत सर्व के अंतर्गत ही है, सर्व से बाहर नहीं हो पाएंगे, क्यों सर्वरूप से प्राण की स्तुति करनी है, तो इसलिए वो भी प्राण के अंतर्भूत हो जाते हैं, ये बताया। अच्छा आगे कहते हैं प्राण रूपेण स्तुता बृहति इत्यत्र प्रमाण वह, प्राण रूप से स्तुति की गई बृहति को, किसके बृहति की स्तुति के प्राण रूप से, इसमें प्रमाण देते हैं, स्तुति प्रमाण देते हैं, प्राणो बृहति प्राण ऋच इत्येवं विद्यात, ऐसे श्रुति दिया भाष्य में, प्राणो बृहति श्रुति है, कहें कहें कि श्रुति है, प्राण ही बृहति है और प्राण ऋच प्राण ही ऋच है, ऋग्वेद भी प्राण है, बृहति छंद भी प्राण है, ऐसा कहा प्राणो बृहति, प्राणो बृहति कहने के बाद टीका में शंका है, तथापि प्राण से विवक्षितम ऋगात्मतो कथम, चलो प्राणो बृहति मंत्र बोलता हो तो मान लेते हैं बृहती है वो, फिर भी प्राण में ऋगात्मक तो कैसे आएगा, ऋग स्वरूप कैसे आएगा, ये पूर्वादि की शंका। तथापि प्राण बृहती होने पर भी प्राण से विवक्षितम ऋगात्मत्व कथम, प्राण में जो विवक्षित ऋगात्मत्व होना है, ऋग रूप होना है, ऋचारूप होना कैसे सिद्धित, कथम सिद्धित इतिहास प्राण ऋच इतम विद्यात है, वहां प्राण ऋग है ऐसा समझना चाहिए, प्राणी बृहती है प्राणी ऋग है, ये कहा। पांच की टिप्पणी, तथापि मैं कहा प्राण से यथोक्त रीत्या ऋग्पतित्व भी पूर्वादि की संज्ञा है, प्राण के बृहती सिद्ध होने पर भी ऋग्पति होने पर भी, ये कहा यथोक्त रीत्या ऋग्पतित्व भी ऋग्पति होने पर भी, तथापि ऋगात्मक तो कैसे आएगा, प्राण ऋच श्रुति बोलती है, समानाधिकरण बोलती है प्राण ऋच, प्राण ही ऋचा है ऐसा समानाधिकरण है, एक उत्तर टीका में कहते हैं तस्य तदात्मत्व हेतुअंतर महा, तस्य माने प्राणस्य तदात्मत्व, तस्य माने प्राणस्य तदात्मत्व बृहति आत्मत्व ऋगात्मत्व हेतुअंतर महा बागात्मकत्वाद कहते हैं, बागात्म तत्वाच ऋचाम प्राणे अंतर्भाव, ऋच माने क्या, ऋग माने, ऋग्वेद माने क्या है, वाणी रूप है वो, वाणी से अतिरिक्त शब्द रूप है वो, बागात्मकत्वाच ऋचाम, ऋचवेद है वाणी रूप है शब्द रूप है, होने से प्राणे अंतर्भाव, प्राण के बिना वाणी उच्चारण होना नहीं है, बाघ जो है प्राण में अंतर्भूत है और ऋग्वेद जो है वाणी रूप है और वाणी प्राण में अंतर्भूत है, इसलिए प्राणी है वो, भागात्मक चरिचाम प्राणे अंतर्भाव, भागात्मक है ऋग्वेद माने शब्दात्मक है और शब्द जो है प्राण के बिना उच्चारण होता नहीं है, इसलिए वो प्राणी है ऋग्वेद, ये सिद्ध हुआ ही कहा। ठीक है, तासाम तदात्मत्व भी कथम प्राणे अंतर्भाव, चलो तासाम ऋचाम तदात्मत्व भी भागात्मत्व भी, ऋग्वेद भागात्मक कहा, शब्द राशि है कहा, तासा मन ऋचाम उन ऋचों का, ऋग्वेदों का तदात्मत्व भी मान बागात्मत्व भी कथम प्राणे अंतर्भाव, प्राण में अंतर्भाव कैसे होगा, तो वाणी रूप हो गई तो प्राण में अंतर्भाव कैसे हो सकता, नहीं घटो मृदात्मा मृदात्मा पटे अंतर्भवती इति संगत है, घट जो है मृत स्वरूप है, क्या स्वरूप है, पट में अंतर्भाव नहीं होगा घट का, क्यों मिट्टी में अंतर्भाव होगा, उपादान कारण में कार्य का अंतर्भाव होता है, तो ऋग जो है वाणी रूप है शब्द रूप है, बाघ बाघात्मक होने पर भी प्राण में अंतर्भाव कैसे होगा, जैसे घट मृदात्मक हो सकता है किंतु पटात्मक तो नहीं हो सकता, इसी प्रकार ऋग जो है बाघात्मक है ठीक है किंतु वो शब्द रूप है, प्राण कैसे हो सकता है, ये शंका है पूर्वादि की। तासाम मन ऋचाम तदात्मत्व भी मान बाघात्मत्व भी बाघ रूप है तो शब्दात्मक है, ऋग माने ऋग्वेद जो है शब्दात्मक है, बाघ वाणी रूप होने पर भी कथम प्राणे अंतर्भाव, प्राण में अंतर्भाव ऋग का कैसे होगा, नहीं हो सकता, नहीं घटो मृदात्मा घट जो है मृत स्वरूप है, उपादान कारण मिट्टी है उसे मृत स्वरूप होने पर भी पटे अंतर्भाव इति संगत, पट में अंतर्भाव तो नहीं होता घट का, इसी प्रकार प्राण में अंतर्भाव कैसे होगा ऋग का, यह शंका है पूर्वादि की। छह नंबर की टिप्पणी, उपादान तो संभवती अपि उपादेयस्य अंतर्भाव, उपादान में उपादेय का अंतर्भाव होना संभव होने पर भी, उपादेय माने कार्य, कार्य का उपादान कारण में एक होने पर भी अंतर्भाव होने पर भी, न तो निमित्तादो निमित्तादि कारण में कार्य का अंतर्भाव नहीं हो सकता, माने जो ऋग्वेद जो है वो वाणी रूप है उसमें भले ही वो हो जाए माने एकता हो जाए किंतु प्राण के साथ कैसे होगा, क्योंकि कार्य का स्वरूप होता है उपादान कारण, यही बोल रहा है टिप्पणीकार, यही बोल रहे हैं कि उपादान हेतु संभवती अपि, संभव होने पर भी संभवती जो है सप्तमंत है सत्री करके बनाया हुआ है, भूधातु से सत्री करके संभव संभवत शब्द बना दिया, आगे सप्तमी एक वचन संभवती अपि, संभव होने पर भी उपादान कारण में कार्य का अंतर्भाव होना संभव होने पर भी, न तो निमित्तादो निमित्तादि कारण में तो कार्य का अंतर्भाव नहीं होता ना, इसलिए ऋग्वेद जो है वह बाघ रूप होने पर भी बाघ में अंतर्भूत होने पर प्राण में कैसे होगा, प्राण उपादान कारण तो है नहीं उसका, ये शंका ही, तो इसको उत्तर देते हैं आगे, शंका है पहले तत्कथम, तत्कथम ये कैसे प्राण में अंतर्भूत हो सकते हैं वो ऋग्वेद इत्याह, उत्तर देते सिद्धांति आह करके, ठीक है, प्राण से बांग निष्पादकत्वात् भूतानाम ऋचाम कारणे प्राणे युक्तो अंतर्भाव इत्यादि सिद्धांत ये देखो देखो प्राण से बाण निष्पादित्व प्राण जो है वाणी का निष्पादक है। यदि प्राण नहीं तो वाणी का उच्चारण नहीं होना, शब्द का उच्चारण नहीं होगा। प्राण के द्वारा वाणी का निष्पादन होता है, वाणी निष्पादन होना होता है। प्राण से वांग निष्पादकत्वाद वाणी के निष्पादक होने से प्राण, नहीं तो वाणी का उच्चारण नहीं होगा, प्राण नहीं होगा तो। इसलिए तद तदभूतानाम ऋचाम तद बाघ भूतानाम ऋचाम ऋग्वेद बाघ स्वरूप है ऋचा जो है, और प्राण के बिना वाणी का उच्चारण नहीं होता और ऋग्वेद वाणी स्वरूप है, इसलिए कारणे प्राणे युक्तो अंतर्भाव। वो जो कारण है वाणी के उच्चारण में, कारण जो प्राण है उसमें अंतर्भाव हो जाएगा, क्यों ऋग्वेद जो है बाघात्मक है और वाणी के उच्चारण प्राण के बिना नहीं होता, इसलिए उसमें प्राण में अंतर्भाव हो जाएगा। एक इत्या आह करके कहते हैं तस्या बाचो बृहत्या ऋच ऐसा प्राण पति तस्या निर्वर्तकत्वात्। ये भाष्य में कहा सिद्धांत ने कहा कि तस्या माने बाच उस वाणी का जो बृहती रूपी वाणी है उसका, ऋच ऐसा पति जो ऋग्वेद है बृहती है उसका ये पति है कौन प्राण, ऐसा प्राण पति ही क्यों तस्या निर्वर्तकत्वात् उस वाणी का निर्वर्तक होने से, कैसा वाणी का संपादक है, प्राण में तो वाणी के उच्चारण नहीं होना और ऋग्वेद जो है वाणी रूप है शब्द रूप है और शब्द के उच्चारण प्राण के बिना नहीं होता, इसलिए ऋग्वेद जो है प्राण रूप है ये सिद्ध होता है पति ही। एक नंबर टिप्पणी में कहा उत्पत्ति स्थिति है, तो पति का अर्थ ये उनके उत्पत्ति के कारण भी है, वाणी के उत्पत्ति के कारण भी और स्थिति के कारण भी है प्राण। टीका में कहते हैं प्राणस्य तन्निर्वर्तकत्वेपि न तस्मिन् बाचो अंतर्भावो नहि घटस्य कुलाले अंतर्भाव इति आशंका। प्राणस्य तन्निर्वर्तकत्वे प्राण जो है वाणी का निर्वर्तक होने पर संपादक होने पर भी, चलो प्राण होने से प्राणी होते जैसे कुमार के होने पर घट हो जाता है, क्या होता है तो क्या घट कुमार का रूप होता है, क्या कुमार रूप होता है, नहीं होता ना, यही यहां पूर्वादि की शंका है। प्राणस्य तन्निर्वर्तकत्वेपि प्राण जो है प्राण उसका निर्वर्तक तस्य निर्वर्तक तन निर्वर्तक होने वाणी का निर्वर्तक होने पर भी, संपादक होने पर भी, प्राण होने पर भी उच्चार शब्द उच्चारण होगा वाणी का निर्वर्तक होने पर भी न तस्मिन बाचो अंतर्भाव, तस्मिन प्राणे बाचो अंतर्भाव न, फिर भी प्राण में वाणी का अंतर्भाव नहीं हो सकता। क्यों तो कहा नहीं घट से कुलाल अंतर्भाव, घट का अंतर्भाव कुलाल में होता है क्या, नहीं होता, वो तो मिट्टी में होता है। प्राण से भले ही वाणी के उच्चारण हो किंतु प्राण में वाणी का अंतर्भाव करना संभव नहीं, जैसे कुलाल में घट का अंतर्भाव नहीं होता। यही शंका करके उत्तर देते अरे बाबा ये शब्द उच्चारण माने क्या है, प्राण के बिना होता ही नहीं, उपादान कारण ही प्राण बनता है, ऐसे उत्तर देना चाहते हैं। कैसे तो को शब्द उच्चारण करने के लिए ना जो नाभि प्रदेश में वायु है, हमारी वायु अभी नाभि प्रदेश में है, वहां से हम जिस शब्द को उच्चारण करने की इच्छा होगी उसको हम प्राण के सहारे से वो वायु जो है ना वायु ऊपर आएगा, तो वहां दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न होते हैं, किस वर्ण के उच्चारण में कहां टकराना है वो प्राण को, जीवा के साथ टकराना है उस स्थान पर टकराना है जीवा के सहारे से, यही तो होगा ना, तो टकराने से शब्द उच्चारण होगा, भिन्न भिन्न स्थान में टकराने से भिन्न कहीं क निकलेगा कहीं प निकलेगा, वायु ही आना है, प्राण जो बाहर आ रहा है उस काल में शब्द उच्चारण होता है, वर्ण उच्चारण होगा, वर्ण मिलकर शब्द बनेगा, तो जिस वर्ण का उच्चारण करना होगा उसके अनुकूल होकर के भीतर से जो प्रयत्न चलेगा प्राण का आने के लिए उसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। जैसे क बोलना हो तो कंठ से उच्चारण होना है, उसका कहां से होना है, तो कंठक में आने के माध्यम से प्राण आएगा। प बोलना हो तो ओष्ठ में लाना पड़ेगा, उस माध्यम से प्राण को लाना है, ऐसा तो वो जो वायु कंठ कोष्ठाग्नि के द्वारा प्रेरित माने हमारे यहां जो वैश्वानर अग्नि कहते हैं जो पाचन शक्ति बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा प्रेरित जो प्राण वायु होगा ऊपर की तरफ आएगा तो आते समय में वर्ण उच्चारण होता है, तो इसलिए प्राण में वाणी का समावेश होना संभव है, ये कहना चाहते हैं। यही कह रहे हैं भाष्य में कहते हैं यीशु कहते हैं भाष्य में कहा कौष्ठ्याग्नि प्रेरित मारुत निर्वर्त्या ही ऋक, जो ऋक होते हैं ना शब्द जो होते हैं ऋग्वेद का है, क्या है कोष्ठ में होने वाले अग्नि को कोष्ठ, कोष्ठ माने पेट, उदर, उदर में होने वाले जो अग्नि है उसके द्वारा प्रेरित जो मारुत माने वायु है जिसको प्राण कहते हैं उसके द्वारा संपन्न होती है कौन ऋक, ऋग माने शब्द है तो शब्द उच्चारण तभी होगा, ये कहा। ये टीका में कहते हैं कोष्ठ निष्ठेन अग्निना, कोष्ठ माने उदर पेट है, बाहर के अग्नि से माने वर्ण उच्चारण नहीं होता, भीतर के अग्नि से जब ये वायु की प्रेरणा करेगा अग्नि, कोष्ठ निष्ठेन अग्निना, जिसको वैश्वानर अग्नि आदि बोलते हैं, वो कोष्ठ निष्ठ अग्नि है माने उदर निष्ठ अग्नि है, उसके द्वारा प्रेरित, उसके द्वारा प्रेरित हुआ तदगतो वायु, कोष्ठगतो वायु, वायु पहले पेट में है वो तदगत वायु, तदगत माने साथ की टिप्पणी में कहते हैं कोष्ठगत, कोष्ठ में है वायु अभी, वो वायु जिसको प्राण कहा जाएगा, वायु ऊर्ध्वम गच्छन, जब वायु ऊपर की तरफ आता हुआ, शब्द उच्चारण तब होगा ऊर्ध्वम गच्छन, ऊपर की तरफ जाता हुआ, कंठादि वीर अभिहन्यमान, कंठादि के साथ में टकराता हुआ, किसके साथ, कंठा तालु जिहवा मूर्धा इत्यादि स्थान पर टकराता हुआ, हन्यमान अभिहन्यमान माने उसके द्वारा टकराता हुआ, वर्णतया बेचते वही वायु वर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, क्यों कौन, वो वायु ही वर्ण रूप में आ जाता है, ये कहा। तदात्मिका च बांग निर्णयता, इसलिए प्राणात्मिका बांग निर्भित है, निर्णय किया गया है, कहा देवताधिकरण, देवताधिकरण में ऋग च बागात्मिका उगता, ब्रह्मसूत्र के जो देवताधिकरण है वहां ऋग को माने बागात्मिक कहा है, ऋचाओं को तद युक्तम तस्या प्राणे अंतर्भूत, तो इसलिए जो बागात्मक ऋग है उसका प्राण में अंतर्भाव होना संभव हो जाता है, ये कहते हैं। टिप्पणियां है 8, 9, 10, इधर 8 में कहा वर्णात्मिका, तदात्मिका में वर्णात्मिका, बांग निर्णयता, 9 में कहा निर्णयता माने वर्णायुक्त शब्द, शब्द जो है ना वर्ण ही शब्द होता है, वर्ण के समूह शब्द हो जाता है, जैसे राम बोला तो रकार आकार मकार आकार हकार मिलाएंगे एक शब्द बन गया, वो वर्ण ही है, वो वर्ण के पुंज ही है, वो वर्ण पुंज शब्द होता है, यही है। ये कहा है निर्णयता माने कहा निर्णय किया, वर्णात्मक शब्द होते हैं करके कहते हैं वर्णायुवत शब्द इति भगवान उपवर्ष इत्यादि भाषण द्रष्टव्यम, वर्णायुवत शब्द इत्यादि भगवान उपवर्ष इत्यादि भगवान उपवर्ष ने कहा है, वर्ण ही शब्द होता है करके भाष्य है देवताधिकरण में, ऐसा भाष्य है शंकराचार्य जी का, देवताधिकरण कौन है तो कहा शारीरिक प्रथमाध्याय तृतीय पादे, माने ब्रह्मसूत्र के प्रथमाध्याय के तृतीय पाद में देवताधिकरण है, देवताधिकरण है वहां 26 नंबर के सूत्र से लेकर के 33 नंबर के सूत्र तक उसका निर्णय हुआ है, ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय तृतीय पाद वो देवताधिकरण आता है, तृतीय पाद में 26 से लेकर के 36 तक सूत्र है, ऐसा माने 10 सूत्र है देवताधिकरण में, तो देवताधिकरण में ऐसा भाष्यकार ने दिया है माने वर्णायुक्त शब्द यदि भगवान उपवर्ष, भगवान उपवर्ष ने कहा, उपवर्ष एक आचार्य, उन्होंने वर्ण को ही शब्द कहा करके भाष्यकार ने ऐसी पंक्ति लिखी है वहां देवताधिकरण में, ये कहते हैं शंकराचार्य ने ऐसी पंक्ति लिखी है, उपवर्ष ने ऐसा कहा है, वर्ण को ही शब्द कहा जाता है, शब्द वर्ण से अतिरिक्त नहीं है, वर्ण का पुंज है वो, अनेक वर्ण मिला एक शब्द बना, तो वर्ण पुंज ही शब्द होता है, ऐसा करके देवताधिकरण में भाष्यकार ने उद्धरण दिया उपवर्ष का, ये कहा। इस तरह की टिप्पणी प्राय प्राणी अंतर्भूतत्वात्, सात की टिप्पणी इधर इतम प्राण से भाग उपादान, इस प्रकार से ना वाणी के उपादान कारण प्राण है, प्राण ही वाणी रूप में आ जाता है, माने कोष्ठाग्नि के द्वारा प्रेरित जो वायु है जिस वर्ण का उच्चारण करना है उस स्थान में आकर टकरा है तो शब्द वर्ण उत्पन्न हो जाता है, वो वर्ण को समुदाय शब्द है, इसे ऋग्वेद वाणी शब्द समूह है, तो माने शब्दों का उपादान कारण प्राणी हो जाता है, इस तरह से उपादान कारण है, इसलिए उपादान कारण से कार्य अभिन्न होता है, इसलिए शब्द राशि जो है प्राणी है, यह सिद्ध हो गया। टीका में आगे कहते हैं ऋगात्मत्व प्राण से प्रकारांतरण साधयति, प्राण जो है ना ऋगात्मक है, ऋग स्वरूप है, ऋग प्राणी है, इसे अन्य प्रकार से भी सिद्ध करते हैं, पालनाद वा उसकी रक्षा करने के कारण भी, शब्द की रक्षा प्राण से ही होना है, प्राण नहीं तो शब्द उच्चारण ही नहीं होगा, उत्पत्ति और स्थिति दोनों नहीं हो सकती, यदि प्राण नहीं है तो शब्द उच्चारण होगा ही नहीं, शब्द उच्चारण है तो स्थिति भी नहीं होनी है, शब्द की स्थिति और उत्पत्ति में कारण क्या है, प्राण, यही बताना है। अन्य प्रकार से बताते हैं पालनाद वा, यही बोला पालनाद वा, यही कह रहे हैं, ये भाष्य में कहा पालनाद वा वाच पति, उसकी रक्षा करता है प्राण, इसलिए उसके पति है, पालनाद वा पति, पाति रक्षति पति, पादातु से ती प्रत्यय करके पति बनाया जाता है, पति बाघ पाची टीका में देखें सत्ता प्रदत्वे। अच्छा भाष्य और पालनावदा बाच पति प्राण नहीं पाल लेते बाघ, प्राण के द्वारा ही वाणी की रक्षा होती है, नहीं प्राण नहीं तो वाणी की रक्षा ही नहीं होनी। अप्राण से शब्दोच्चारण सामर्थ्य अभाव, जो प्राण रहित व्यक्ति है, अप्राण व्यक्ति है जिसके प्राण नहीं है, उसके द्वारा शब्दोच्चारण में सामर्थ्य का अभाव होता है, शब्दोच्चारण नहीं कर सकता, इसलिए शब्द की रक्षा करने वाला प्राण ही सिद्ध होता है। ये कहा ठीक है, सत्ता प्रदत्व सती स्थापकत्व तादात्म व्याप्तम इति अभिप्रत्य समर्थ कहते हैं। देखो प्राण दो तरह से वाणी की रक्षा करता है, एक तो सत्ता प्रदान करता है, प्राण के बिना वाणी की अस्तित्व ही सिद्ध नहीं है, सत्ता प्रदान करने वाला प्राण है तो वाणी है करके सिद्ध होता है, और प्राण नहीं तो वाणी की वाक्य सिद्धि नहीं होगी। सत्ता प्रदत्व सती सत्ता प्रदान करता हुआ जो प्राण एक स्थापकत्व और पालक भी है, स्थापक भी है, वाणी का स्थापक भी है, स्थिति भी उसी के द्वारा होता है, सत्ता प्रदान भी वही करता है। माने यदि प्राण नहीं है तो वाणी बाघ होगा ही होगी ही नहीं, बाघ नहीं तो स्थिति भी नहीं होनी है, तो उसके सत्ता प्रदान कर अस्तित्व प्रदान करने में भी कारण प्राण है और स्थापक में भी प्राण है। तादात्म्य व्याप्तम प्राण तादात्म्य व्याप्त है वाणी में, कारण उपादान कारण कार्य में तादात्म्य व्याप्त होता है, जैसे घट में वृत्ति का व्याप्त है, क्या है व्याप्त है, इसी प्रकार प्राण व्याप्त है शब्द में तादात्म्य व्याप्तम इति अभिप्रेत्य उपसंग्रति, इसको लेकर उपसंहार करते हैं तस्माद इत्यादि कहेंगे। टिप्पणी है आठ की व्याप्ति से अमृत घटाधो देखा, व्याप्ति कहां देखा, कारण कार्य में व्याप्त होता कहां देखा, वृत्ति और घट में देखा है, घट में वृत्ति का व्याप्त है, यही ये बता दिया। तो इसी का भाष्य में कहा तस्माद वो बृहस्पति, इसी कारण से बृहस्पति भी प्राणी है, ऊ का अर्थ अपि होता है, वो बृहस्पति के आगे जाके जुड़ेगा, बृहस्पति अभी प्राण है। ऋचाम प्राण आत्मा, इसलिए ऋग्वेद के प्राण आत्मा, प्राण माने आत्मा स्वरूप है, ऋग्वेद माने शब्दात्मक है, प्राण के बिना उच्चारण नहीं होना, इसलिए नाम जगत का, नाम जगत में तीन लेंगे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, अभी ऋग्वेद को प्राण रूप घोषित कर दिया, नाम जगत कुछ अंश में प्राण रूप हो गया। आगे मंत्र है दूसरा यजुर्वेद को लेकर के बोलते हैं, आगे यजुर्वेद भी प्राणी है, आगे सामवेद भी प्राणी है, ऐसा बोलेंगे क्यों, शब्दात्मक है वो, शब्द का उच्चारण प्राण के बिना नहीं होना, इसलिए प्राणी है, नाम राशि भी प्राणी है कहना चाहते हैं। नाम रूप कर्म जगत का स्वरूप तीन है, रूप और कर्म का निरूपण हो गया, अयाश्य अंगिरस करके बता दिया है पहले 19 नंबर में, अब नाम में से तीन को देंगे, माने अभी ऋग्वेद को दे दिया, अब यजुर्वेद देंगे, आगे सामवेद देंगे। मंत्र है एषौ ब्रह्मणस्पति बागवही ब्रह्मा तस्यायेष पति तस्मादु ब्रह्मणस्पति एषौ एव ब्रह्मणस्पति बागवही ब्रह्मा तस्यायेष पति तस्मादु ब्रह्मणस्पति। ऊ माने अपि, यह अपि जाएगा ब्रह्मणस्पति के आगे जुड़ेगा, ऊ का अर्थ अपि है, अपि अर्थ में ऊ का प्रयोग है, माने ब्रह्मणस्पति अपि एषौ एव, माने ऋग्वेद यजुर्वेद, यहां ब्रह्म माने यजुर्वेद, ब्रह्म का अर्थ यजुर्वेद है, यहां यजुर्वेद के पति भी यही है, प्राणी है एषौ एव, एषौ माने प्राण, ब्रह्मणस्पति अपि, वो ऊ को वहां ले जाकर अन्न का ना अपि अर्थ निकाला, ब्रह्मणस्पति अपि एषौ एव, यही है ऊ एषा एव, ब्रह्म के जो पति है माने यजुर्वेद के जो पति है रक्षक है वो भी यही है, माने इसके बिना यजुर्वेद का भी उच्चारण नहीं होना है, क्यों, यजुर्वेदी वाक रूप है, क्या रूप है, शब्द रूप है, प्राण के बिना उच्चारण नहीं होना है, ये कहना चाहते हैं, नाम राशि का भी वही आत्मा होता है कहना चाहते हैं। ये सब बृहस्पति ब्रह्मण ब्रह्मणस्पति, यही ब्रह्म माने यजुर्वेद उसके पति भी यही है, क्यों कहते हैं बाघ वही ब्रह्म, कहते हैं वाणी ही बाघ माने शब्द ही ब्रह्म है, यजुर्वेद है सब, यह ब्रह्म माने यजुर्वेद, तस्या ये पति उस वाणी का ये पति है, कौन, प्राण, तस्मादु ब्रह्मणस्पति, इससे ब्रह्मणस्पति अपि व ऊ का अर्थ अपि है, ब्रह्मणस्पति अपि यही है प्राणी है, यजुर्वेद के प्रति भी प्राण है, या ब्रह्म शब्द का अर्थ यजुर्वेद है, क्यों वेदाधिकार चल रहा है, क्या चल रहा है, वेदाधिकार है, ब्रह्म माने वेद होता है। अच्छा भाष्य में कहते हैं तथा यजुषाम दिया, तथा यजुषाम पूर्व में आत्मा शब्द है, अन्वय लगा देना, तथा यजुषाम आत्मा, पूर्व भाष्य के अंतिम में आत्मा शब्द है, ऋचाम प्राण आत्मा है ना, वो आत्मा के साथ संबंध कर देना, तथा यजुषाम आत्मा, जैसे ऋग्वेद का आत्मा है प्राण, इसी प्रकार यजुर्वेद का भी आत्मा है, यजुषाम आत्मा बोल दिया। यहां ब्रह्म शब्द है मूल में, ब्रह्म का अर्थ यजुर्वेद है, यजुषाम आत्मा, यजुर्वेद का भी आत्मा है, यही अर्थ होगा। कथम पूर्वादि संघ कैसे आत्मा होगा यजुर्वेद का प्रश्न, तो उत्तर देते ये सऊ एव ब्रह्मणस्पति, ये सऊ ये वही, अब अर्थ करते हैं मंत्र का, यही जो है ना प्राण, ऊ का अर्थ अपि, वो बृहस्पति के आगे जाके जुड़ेगा, बृहस्पति रपि एस एव, ऐसा हो जाएगा, बृहस्पति भी यही है, कौन प्राण, ये सऊ ब्रह्मणस्पति, जो ब्रह्म का पति है, ब्रह्म माने यजुर्वेद, यजुर्वेद के पति भी यही प्राण है, याद होता है। बागवई ब्रह्म माने शब्द ही ब्रह्म है, बाघ शब्द रूप है यजुर्वेद, बागवई ब्रह्म वाणी ही ब्रह्म है, ब्रह्म माने ब्रह्म यजु, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या करना, यजु या यजुर्वेद को कहना ब्रह्म शब्द, या ब्रह्म शब्द और नहीं लेना, बागवई ब्रह्म मंत्र में है, कंडिका में है, वहां ब्रह्म का अर्थ करते भाष्यकार ने ब्रह्म यजु, ब्रह्म माने यजु है, ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया, ब्रह्म माने यजु, तच्च बाघ विशेष एवं, वो जो ब्रह्म है ना यजुर्वेद क्या है, बाघ विशेष ही है, जैसे ऋग्वेद बाघ विशेष है, शब्द विशेष है, ये भी शब्द विशेष है, बाघ विशेष है, बाघ विशेष ही है, शब्द विशेष ही है, ये यजुर्वेद ही, तस्वाचो यजुषो ब्रह्मण, तो उस बाच बाच माने क्या है, बाच माने यजुष, यजुर्वेद को बाच कहा या बाघ कहा, ब्रह्मण उस ब्रह्म का, यजुर्वेद रूपी ब्रह्म का एस पति, ये प्राणपति है, तस्मादु ब्रह्मणस्पति पूर्वपति, इसी कारण से वो ब्रह्म ब्रह्मणस्पति हो जाएगा, ब्रह्म का भी पति हो जाएगा, माने यजुर्वेद का भी पति हो जाएगा, ब्रह्म शब्द का अर्थ यजुर्वेद, यजुर्वेद नाम राशि है, विशेष नाम है, ऋग्वेद के नाम से कुछ भिन्न नाम है, यहां भाई तो नाम ही है, इसलिए ये ब्रह्मपति भी वही है, ब्रह्मणस्पति वही हो जाता है प्राण, क्यों प्राण के द्वारा ही शब्द उच्चारण होना है, चाहे ऋग्वेद हो चाहे यजुर्वेद सामवेद हो, ये शब्द राशि है, तो इसलिए प्राणी पति है, प्राणी उसका रक्षक है, प्राणी उसका पालक है, यदि वो नहीं होगा तो प्राण नहीं होगा तो उच्चारण नहीं होगा, उनके अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होगा, स्थिति भी सिद्ध नहीं होगी, ये कहना है। टिप्पणी तीन चार, दो भी है, दो से लेकर बागवई ब्रह्म प्रसिद्धम कहते हैं, अरे बाबा यजुर्वेद जो है ना वाणी रूपी प्रसिद्ध है, बाघ माने वाणी, तो शब्द राशि तो है, शब्द वाणी है, वो बागवई ब्रह्म ये प्रसिद्ध है, दो नंबर में बता दिया। तीन में कहते हैं ब्रह्मण ये सपति ही, तीन में कहा पालको निर्वर्तक, पति माने क्या, पालक है और निर्वर्तक है, उत्पन्न भी करता है, शब्द का उच्चारण भी निकालता है और रक्षा भी वही करता है, पति का अर्थ ही होता है, पति शब्द अर्थ माने उसका संपादक भी है, क्यों प्राण के बिना शब्द उच्चारण होना नहीं, चाहे ऋग्वेद हो यजुर्वेद हो कोई भी हो, और उसका रक्षक भी यही है, प्राणी है कहा पालक। चार में कहा ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मणस्पति बदिया चार की टिप्पणी कहते, चार में कहते हैं तथा च सत्ता प्रदत्त स्थापक तादात्म व्याप्तवात ब्रह्मणस्पति प्राणो यजुषाम आत्मा इति भाव, तथा सत्ता प्रदत्त स्थापक दो उसके धर्म है, एक तो सत्ता प्रदान करता है, क्या करता है, अस्तित्व प्रदान करता है, यदि प्राण नहीं है तो शब्द का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा, सत्ता प्रदत्व, दूसरा स्थापकत्व माने उसके स्थिति करने वाला है, उत्पत्ति स्थिति का कारण होने, तादात्म्य व्याप्तत्व उस वाणी में, उस यजुर्वेद में तादात्म्य व्याप्त है, वाणी में प्राण व्याप्त है, जैसे मिट्टी घट में व्याप्त है, उसी प्रकार शब्द में प्राण व्याप्त होता है, व्याप्तत्वात् ब्रह्मणस्पति, ब्रह्म माने होता है यहां यजुर्वेद, उसका जो पति है प्राण कहा, यजुर्वेद माने शब्द राशि है वो, इसलिए प्राणो है ये, प्राणा नहीं प्राणो, वो मात्रा चढ़ा देना चाहिए, प्राणो यजुषाम आत्मा, इसलिए प्राण जो है यजुर्वेद का भी आत्मा है, माने स्वरूप है, जैसे ऋग्वेद का स्वरूप पूर्व कंडिका में सिद्ध किया, उसी प्रकार यजुर्वेद का भी आत्मा है, स्वरूप है, एक कहा टिप्पणी में बताया पूर्ववत करके बोल दिया। पूर्ववत पहले जैसे ऋग्वेद के बारे में बोला था वैसे यहां भी ऐसे कहा ये बोला आगे भाष्य में कथम पुनर्येतद अवगम्यते बृहति ब्रह्मणोर ऋग यजुष्टम न पुनर अन्यार्थत्वम। ये पूर्वादि की शंका है कथम यह जाना जाता है कि बृहति ब्रह्मणो ऋग यजुष्टम बृहति माने ऋग और ब्रह्म शब्द का अर्थ यजु ये कैसे सिद्ध होगा। पूर्व कंडिका में बृहति शब्द था उसका अर्थ कर दिया आपने ऋग कर दिया क्या कहा ऋग्वेद अर्थ निकाल दिया और यहां पर ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ निकाल रहे हैं यजु ये कैसे होगा सिद्ध कैसे होगा। ये पूर्वादि की शंका कथम पुनर्येतद अवगम्यते कैसे जाना जाता है बृहति ब्रह्मणो पूर्व मंत्र में बृहति शब्द आया पूर्व कंडिका में यहां ब्रह्म शब्द आया है बृहति ब्रह्मणो ऋग यजुष्टम बृहति को ऋग मानना और ब्रह्म को यजु मानना यह यजुष्टम न पुनरअर्थांत अन्य अर्थ तो अन्य अर्थ नहीं यही अर्थ है कैसे निकाला जाए अन्य अर्थ भी तो हो सकता होगा ना बृहति का अर्थ ऋग्वेद छोड़कर अन्य कोई हो ब्रह्म का अर्थ यजुर्वेद छोड़कर कोई और हो अन्य अर्थ छोड़कर यही अर्थ कैसे निकलेगा। ये पूर्वादि शंका ही तो उत्तर देते उच्यते ग्रंथ से उच्यते बाचो अंते साम समानाधिकरण निर्देशात बागवई साम इति कहते देखो अंते इस प्रसंग के जो अंतिम तृतीय कंडिका जो आएगी बाईसवें कंडिका वहां बाचो साम ऐसा बोलेंगे क्या बागवई साम बोलेंगे क्या बोलेंगे वो साम क्या है वो तो वेद है ना वो प्रसिद्ध है माने बाच शब्द के साथ में साम का समानाधिकरण सुनाई पड़ रहा वहां बागवई साम तेईसवें कंडिका में है बागवई साम आएगा तो वो तो निर्विवाद साम भी आ जाएगा अर्थ तो वो जो वेद होगा तो पूर्व में आया हुआ जो बृहति और यजु भी वेद ही लेना होगा क्या लेना होगा अंतिम में जो समानाधिकरण सुनाई पड़ेगा अंतिम माने तृतीय कंडिका में यहां जो बाईसवें कंडिका में बागवई साम ऐसा आएगा तो वहां तो साम तो प्रसिद्ध है अन्यत्र प्रयोग होता है साम का कहां प्रयोग होता है वेद में ही होता है तो जब वाणी के साथ में साम का वहां समानाधिकरण है तो यहां भी वाणी के साथ समानाधिकरण दिया जा रहा है किसके साथ बृहति के साथ और ब्रह्म के साथ तो यहां बृहति और ब्रह्म भी वेद होना चाहिए क्यों अंतिम के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है अंतिम में साम शब्द आता है बागवई साम आएगा तो साम वेद है तो यहां भी वेदाधिकार दिखता है तो ये भी वेद लेना होगा यहां बृहति का अर्थ ऋग यजु का अर्थ ब्रह्म यजु का अर्थ ब्रह्म का अर्थ यजु यही लेना होगा यही अर्थ कर रहे हैं उच्चते ग्रंथ से उत्तर दे रहे हैं पूर्वादि शंका की थी कथम पुनर्येतद अवगम्यते ये कैसे जाना जाता है बृहति ब्रह्मणो ऋग यजुष्टम न पुनर अन्यार्थत्वम बृहति और ब्रह्म शब्द का ऋग और यजुष्ट ये कैसे जाना जाता अन्य अर्थ नहीं हो सकता कैसे जाना जाए अन्य अर्थ भी हो सकता है पूर्व मंत्र में बृहति आया उसका अर्थ ऋग कर दिया और इस मंत्र में ब्रह्म आया उसका अर्थ यजु कर रहे हैं अन्य अर्थ क्यों नहीं हो सकता वही अर्थ क्यों ले रहा। तब कहते हैं आगे के मंत्र के साथ में इसके संबंध देखना आगे बागवई सामा आएगा क्या आएगा बाईसवें कंडिका में वो तो निर्विवाद वेदी बताएगा साम माने क्या वेद है तो यहां भी इनका भी वेदी अर्थ लेना होगा उसको देखते हुए कह रहे हैं वासिकार उच्चते उत्तर देते हैं सिद्धांति बाचो अंते जो बाक है ना वाणी है उसका वाणी का बाच शब्द का अंते साम सामान करने सामान निर्देशात बागवई साम थी वहां साम के साथ में साम शब्द के साथ में समानाधिकरण बाग वही साम बाग प्रथमांतर साम प्रथमांतर समानाधिकरण दिखाई पड़ रहा है वहां अंतिम में इस प्रसंग के जो अंतिम में 22वें कंडिका में बाग वही साम बोलेंगे तो अंते माने 22वें कंडिका में ये आएगा बाचक वाणी का माने बाग का बाच शब्द का साम समानाधिकरण निर्देशात साम के साथ साम शब्द के साथ में समानाधिकरण दिखाई पड़ता है बागवई साम ऐसा प्रथमांत प्रथमांत दिखाई पड़ता है निर्देश होने से बागवई साम ऐसे बोलेंगे वहां इसी के द्वारा जब वह साम वेद जब आया तो पूर्व का भी वेद ही लेना होगा या बृहति का अर्थ ऋग्वेद लेना होगा और ब्रह्म का अर्थ यजुर्वेद लेना होगा सिद्ध हो जाता है ये कहा पांच की टिप्पणी अंते माने वाक्य शेष निगमन वाक्य इसका जो समापन वाक्य आएगा निगमन वाक्य वाक्य शेष है आगे कौन बागवई सामा वाला माने 22वां कंडिका वह समानाधिकरण दिख रहा है बाच शब्द के साथ में साम का इसलिए यहां भी बाच शब्द है दोनों में बागवई बृहति बागवई ब्रह्म इत्यादि आया है तो यहां भी वेद ही लेना पड़ेगा वहां जब वेद है साम वेद है तो यहां भी वेद लेना होगा ये कह रहे हैं। अच्छा आगे भाष्य में बोलते हैं तथा च बागवई बृहती बागवई ब्रह्म इति, जैसे वहां बागवई साम आता है अंतिम वाक्य में, इस प्रकार के अंतिम जो 22वां कंडिका है वहां बागवई साम जिस प्रकार है उसी प्रकार यहां भी बागवई बृहती बागवई ब्रह्म यह आया। यहां 20वें कंडिका में आया बागवई बृहती, 21वें कंडिका बागवई ब्रह्म आया, यहां भी इनका भी जो बाक समानाधिकरण करणयोर ऋगजुष्टम युक्तम, बाक शब्द का समानाधिकरण यहां भी है, जैसे वहां बागवई साम है उसी प्रकार यहां भी बाक शब्द का समानाधिकरण किसके साथ, बृहती के साथ ऋग और इसके ब्रह्म के साथ है, उसको ऋग यजु लेना पड़ेगा। बृहती का अर्थ ऋग और यजु का ब्रह्म का अर्थ यजु लेना, क्यों वहां साम शब्द आने वाला है अंतिम में, उसको देखते हुए वेदाधिकार दिखाई पड़ता है। एक अर्थ तथा जब बागवई बृहती बागवई ब्रह्म इति च बाक समानाधिकरण योर, जो वाणी का ही समान बाच शब्द का ही समानाधिकरण है, ऋग यजुष्टम युक्तम, ऋग और यजु लेना युक्त होगा। वहां साम शब्द के साथ समानाधिकरण दिख रहा है तृतीय कंडिका में, इसलिए ये दोनों में भी वहां बृहती का अर्थ ऋग लेना होगा, बाच के साथ समानाधिकरण है यहां भी, और ब्रह्म का अर्थ यजु करना पड़ेगा। परिशेष परिशेष भी है, क्यों वेद का अधिकार का तीन ही वेद है, तीन वेद में एक तो हो गया आपका साम वेद बोल दिया बागवई साम, वो कहने के बाद दो बचे हुए हैं, कौन बचे हैं, ऋक और यजु बचे हैं, परिशेष लग जाएगा। ये भी कहा छह नंबर की टिप्पणी तथा समय वेदाधिकार निश्चित, जब वहां बागवई साम आएगा, जब वेदाधिकार चल रहा है पता लग रहा है, किसका अधिकार चल रहा है, वेद का अधिकार, वेदाधिकार निश्चित जगह तथा जगह, वेदाधिकार निश्चित होने पर किसके द्वारा निश्चित हुआ, बागवई साम के द्वारा होने पर यहां भी वही अर्थ लेना होगा, बृहती का अर्थ ऋग लेना होगा और ब्रह्म का अर्थ यजु लेना होगा। परिशेष परिशेष भी है, कैसे परिशेष है, तो कहते हैं सामनी अभिहिते, जब साम के कथन करने पर बागवई साम बोलेंगे वहां, ये सऊ एव साम बागवई साम सा इत्यादि जो बोलेंगे आगे, तो सामनी अभिहिते जब साम का कथन करने पर बागवई साम करके साम का कंथन करेंगे करने पर, अभी हिते सप्तमंत है वो वहां आगे री अच है इसलिए अयादश होकर के लोप हुआ है, सामनी अभी हिते साम के कथन करने पर ऋग जुषी एवं परिशिष्ट, परिशिष्ट कौन होगा, परिशेष कौन होगा, ऋग और यजु यही परिशेष रहेंगे, जब साम का कथन कर दिया बागवई साम तो परिशेष कौन रहेंगे, वेद में दो वेद रह जाएंगे ऋग और यजु, यही परिशिष्ट यही है कहा। और बाघ विशेषत्वाच, और जैसे साम जो है ना बाघ विशेष है शब्द विशेष है, इस प्रकार ये भी शब्द विशेष है, कौन है, ऋग्वेद भी शब्द विशेष है, यजुर्वेद भी शब्द विशेष है, बाघ विशेषत्वाच शब्द विशेष होने से बाघ विशेष हुई ऋग यजु सी, ऋग और यजु दोनों बाघ विशेष ही है, शब्द विशेष ही और क्या है, तस्मात तयोर बाचा समानाधिकरणता, इसलिए तयो माने ऋग यजु सो हो, किसका ऋग और यजु के साथ बाचा समानाधिकरणता, वाणी के भाग शब्द के साथ समानाधिकरणता हो जाती है, ये शब्दात्मक है तो इसलिए वाणी के साथ में सब इसका समानाधिकरणता हो जाती है, बागवई ब्रह्म बागवई बृहती करके ऋग यजु के साथ में समानाधिकरण हो जाती था। अविशेष प्रसंगाच, अविशेष है समान है, जैसे वहां बागवई साम बोलते हैं वेद लेते हैं, इस प्रकार यहां भी शब्द ही तो है, वो भी शब्द है ये भी शब्द है, अविशेष है समान है, इसलिए यहां भी बृहती का अर्थ ऋग और ब्रह्म का अर्थ यजु, यही करना होगा। टिप्पणी एक दो तीन, एक कहा बाघ विशेषार्थ कह बृहति ब्रह्मण हो, ये जैसे साम जो बोलते हैं बाघ विशेष है शब्द विशेष है वो, इसी प्रकार ऋग भी शब्द विशेष है और ब्रह्म माने यजुर्वेद भी शब्द विशेष है, ठीक है, बाघ विशेषार्थक बृहति ब्रह्मण हो, ये वाणी विशेष है बृहती बोलो चाहे ब्रह्म बोलो, बृहती का ऋग्वेद है ब्रह्म माने यजुर्वेद शब्द रूपी है वो, ठीक है। दो में कहा बाचा बाक सामान्यर्थ का बाक शब्द है ना, माने वहां बाचा कहा था, कहते हैं कैसा अर्थ है बाक शब्द जो है सामान्य अर्थ का, विशेष वाणी नहीं लिया सामान्य बाचा ऐसा बोला हुआ है वाणी के साथ, सामान्य अर्थ का बाक शब्द है ना, सामान्य अर्थ वाला बाक, कोई विशेष घटा पटा आदि नाम नहीं लिया, केवल बाचा बोल दिया, क्या बोल दिया, बाई का शब्द का एक सामान्य अर्थ के द्वारा समानाधिकरण है, ये कहा। युक्ता तीन की टिप्पणी कहा सामान्य विशेषयो समानाधिकरण से नीलो घट इत्यादि प्रसिद्धत्व, देखो सामान्य और विशेष का समानाधिकरण देखा गया कहा, नीलो घट में देखा गया, कहां देखा गया, सामान्य है ढील और विशेष है घट, सामान्य और विशेष माने विशेषण विशेष भाव हो जाता है। सामान्य विशेष यो हो, सामान्य और विशेष का सामानाधिकरण से सामानाधिकरण देखा होता है कहां, नीलो घट इत्यादि प्रसिद्धत्वात्, नीलो घट इत्यादि प्रसिद्ध है समानाधिकरण सामान्य और विशेष का। इस प्रकार यहां भी बागवई बृहति बागवई ब्रह्म इत्यादि आया हुआ है, सामान्य विशेष है तो यहां भी सामानाधिकरण है इत्यादि प्रसिद्धत्वात्। अन्यर्थ यो तय अन्यर्थत्व, यदि अन्यर्थ लेंगे ऋग्वेद अर्थ नहीं करेंगे, बृहति का और ब्रह्म का अर्थ ऋग्वेद नहीं करेंगे, अन्यर्थ करने पर तयो ये दोनों बृहति और ब्रह्म शब्द जो आया उसका बागवई बृहति बागवई ब्रह्म इति श्रुता, सुनाई तो यही पड़ा हुआ है मंत्र में, क्या सुनाई पड़ा बागवई बृहति बागवई ब्रह्म, सुनाई तो ऐसा पड़ रहा है श्रुता। समानाधिकरण अनुपन्ना सात, समानाधिकरण सुनाई पड़ी अनुपन्न हो जाएगी, वेद का अधिकार है। आगे भाष्य में कहते हैं सामो उद्गीत इति च पष्टम विशेष अभिधानम, कहते हैं देखो आगे 22वें मंत्र में साम शब्द पष्ट है, ये सौ एव साम ऐसा बोलेंगे, प्राणी साम है ऐसा बोलेंगे 22वें, और 23वें कंडिका में आएगा ये सौ उद्गीत बोलेंगे, ये प्राणी उद्गीत है कहेंगे, उद्गीत माने भी साम का एक भाग होता है, क्या होता है साम का हिस्सा है उद्गीत बोलते हैं, वो सामवेद का हिस्सा होता है, उद्गीत शब्द से कहेंगे आगे 23वें कंडिका में ये सौ एव उद्गीत ऐसा बोलेंगे, यही उद्गीत है प्राण ऐसा बोलेंगे। तो वहां साम उद्गीत है दीचा 22वें कंडिका में साम शब्द स्पष्ट है और 23वें कंडिका में उद्गीत शब्द स्पष्ट है। अभी हम 21वें कंडिका में चल रहे हैं, 22वें में है ये सौ एव साम, साम शब्द स्पष्ट है, आगे 23वें कंडिका देखना वहां मिलेगा ये सौ उद्गीत, ये प्राण को उद्गीत बोलेंगे, क्या बोलेंगे उद्गीत शब्द से बोलेंगे, इसको उद्गीत कहेंगे, ये तो स्पष्ट है उद्गीत भी एक वेद वेद है, उद्गीत क्या है सामवेद का एक हिस्सा होता है वो, सामवेद का ही एक अंश है वो उद्गीत, वो वेद है और साम भी वेद स्पष्ट है, तो पहले वाले जो बृहति और ऋग वो भी वेद ही लेना पड़ेगा, क्या लेना होगा बृहति का अर्थ ऋग्वेद करना पड़ेगा अर्थ और ब्रह्म शब्द का अर्थ यजुर्वेद करना पड़ेगा, ये कहते हैं साम उद्गीत इति च पष्टम विशेष अभिधान, तो ये स्पष्ट कथन है, स्पष्ट कथन है 22वें कंडिका में साम शब्द कथन है, 23वें कंडिका में उद्गीत शब्द कथन है, स्पष्ट है। तो इस प्रकार ये जो अस्पष्ट वाले दो पहले वाले हैं बृहति और ब्रह्म, इसको भी वेद अर्थ ही लेना होगा, जब वो आगे वहां वेद आए दो मंत्रों के द्वारा वेद का अर्थ आने वाला है, साम उद्गीत ऐसा बोले कि 22वें कंडिका में साम शब्द 23वें कंडिका में उद्गीत शब्द आने वाला है, तो ये स्पष्ट है वहां वेद, इसलिए ये पहले वाले जो अस्पष्ट वाले हैं बृहति और ब्रह्म, इसको भी ऋक और यजु लेना पड़ेगा, कहते हैं पष्टम विशेष अभिधानम तुम कहा। चार नंबर की टिप्पणी में कहते हैं पष्टम कहा चार में, पष्टम माने विशेषाभिधान, पष्टम विशेष साम उद्गित शब्दयोर वाक उपसर्जन प्राण रूपो यो विशेष, माने साम और उद्गित शब्द 22वें कंडिका में साम शब्द और 23वें कंडिका में उद्गित शब्द आएगा, ये दोनों शब्द ये दोनों शब्दों में वाक उपसर्जन, वाक वहां गौण है मुख्य है ये, क्योंकि विशेषण विशेष भाव जब होता है विशेषण गौण होता है विशेष से प्रधान होता है, क्या होता है विशेषण गौण होता है विशेष से प्रधान होता है। तो इस प्रकार यहां भी बागवई साम बागवई उद्गीत इत्यादि बोलेंगे, तो ये ऐसा बोलने के लिए क्या होगा वह विशेष है उद्गीत आदि साम आदि वो विशेष वो प्रधान होते हैं, बाघ गौण हो जाता है, ये कहते हैं, ये कह रहे हैं यहां साम उद्गित शब्दयोर वाक उपसर्जन प्राण रूपो, वाक वहां गौण है साम और क्या है प्राण वहां प्रधान है, वाक उपसर्जन प्राण रूपो विशेष, वाक जहां गौण है और प्राण विशेष है ऐसा विशेष है, अर्थवाद अर्थ तदवाचकत्व वो वाचक वहां स्पष्ट है, 22वें करने का साम शब्द है और 23वें करने का उद्गित शब्द है, ये बताना चाहते हैं भाष्य में आगे कहते हैं तथा बृहति ब्रह्म शब्द जब आगे स्पष्ट है 22 और 23वें करने का मैं साम शब्द बागवई साम बागवई उद्गीत इत्यादि बोल रहा है आगे, तो वहां स्पष्ट है इसलिए यहां भी यही करना होगा, तथा बृहति ब्रह्म शब्द यह अस्पष्ट हो रहा है बागवई बृहति बागवई ब्रह्म जो 20 और 21 कंडिका में थोड़ा गड़बड़ चल रही है, क्या लेना है उसका अर्थ बृहति का अर्थ क्या लेना ब्रह्म का अर्थ क्या लेना, यही है ना संशयात्मक है, तो इसलिए क्या करना तो कहा तथा बृहति ब्रह्म शब्द भी विशेष अभिधानत्वम युक्तम, जैसे वहां विशेष अभिधान है साम शब्द है उद्गित शब्द विशेष है, इसी प्रकार यहां भी विशेष ही लेना पड़ेगा। विशेष क्या लेना है, बृहति का अर्थ ऋग्वेद और ब्रह्म का अर्थ यजुर्वेद, तथा बृहति ब्रह्म शब्द भी जो विश्वमय कंडिका में बागवे बृहति में बृहति शब्द है, इक्कीसवें कंडिका में ब्रह्म शब्द है, ये दोनों का भी विशेषाभिधानत्व में, तो जैसे आगे साम शब्द उद्गित शब्द विशेष कथन है, इसी प्रकार इनका भी विशेष कथन करना युक्त तो होगा, ऋग्वेद और यजुर्वेदी लेना अर्थ होगा। अन्यथा अनिर्धारित विशेषयोर अनर्थक्यापत्तेश्च, और जिसका विशेष निर्धारण नहीं होता वो अनर्थक हो जाएगा। बागवई बृहति बागवई ब्रह्म कहने में जिसका विशेष निर्धारण नहीं होगा वो अनर्थक होता है शब्द, विशेष अभिधान से बांग मातृत्व जो उभयत्र पुनर्विधान, और विशेष माने वाणी और माने बृहति का अर्थ भी वाणी करेंगे और ये ब्रह्म का अर्थ भी वाणी करेंगे, तो बागवई बागवई बाघ वो पुनरुक्ति होगी, माने बृहति का अर्थ यदि वाणी ही लेंगे और या ब्रह्म का अर्थ भी वाणी लेंगे तो बागवई बागवई बाघ होने लग जाएगा, पुनरुक्ति होगी। ये कहते हैं बांग मातृत्व केवल वाणी का अर्थ वाणी ही लेना, अन्य अर्थ नहीं लेना है, तो पुनरुक्ति होगी। उभयत्र दोनों स्थानों में जहां बागवई बृहति बागवई ब्रह्म आया तो वाणी ही वाणी है, वाणी ही वाणी है, पुनरुक्ति होगी, विशेष अर्थ नहीं लेंगे तो कहा। ऋग जो साम उदगित शब्दानाम च श्रुतिषु एवं क्रम दर्शनाथ, ऋग जो साम और उद्गित शब्द जो है श्रुति में यहां पर वृद्धार्थ में एक क्रम दिखाया है, पहले बृहति शब्द दिया बाद में ब्रह्म शब्द दिया साम शब्द दिया उसको उद्गित शब्द देना है, ऐसा देना है क्रम है, तो वहां पर साम और उद्गित को देखते हुए वह वेद में क्या आता है ऋग यजु साम ऐसा आता है, पहले वाले दो जो है वो ऋग और यजु लेना ही पड़ेगा। यही कहते हैं ऋग यजु साम उद्गित शब्दाराम से पहले ऋग शब्द उसके बाद यजु शब्द उसके बाद साम शब्द फिर उद्गित शब्द, क्रम यही होगा। उन्नीसवें कंडिका में है वहां बृहति है उसका अर्थ ऋग, और इक्कीसवें कंडिका में बीसवें कंडिका में आपके है इक्कीसवें कंडिका में है ब्रह्म, बाईसवें में है साम, तेईसवें आएगा उद्गित, बीस इक्कीस बाईस तेईस तीन चार हैं, ये क्रम देखा है यहां ये वृद्धार्थ में है, तो श्रुतिषु एवं क्रम दर्शन श्रुतियों में ये क्रम देखा ही पड़ा। ये कहा ये देखने से भी वहां पर बृहति का अर्थ ऋग करना पड़ेगा और ब्रह्म का अर्थ यजु करना पड़ेगा। एक नंबर टिप्पणी, बाघ विशेषार्थक बृहति ब्रह्मण हो, शब्द रूपी जो विशेषार्थ वाले हैं बृहति और ब्रह्म भाई शब्द रूपी है, शब्द लेने में क्या लेंगे बृहति का अर्थ ऋग शब्द लेंगे, क्या लेंगे, और ब्रह्म शब्द करते यजु शब्द लेंगे, बाघ विशेष है। यही कहा ठीक है, देखे यजुषाम आत्मा इति पूर्वेण संबंध भाष्य में तथा यजुषाम बोला, तथा यजुषाम उसी प्रकार यजुर्वेद का बोला, मंत्र में ब्रह्म शब्द है भाष्यकार लिख दिया यजुषाम ब्रह्म का अर्थ यजुष कर दिया है, तो कैसे देखेंगे। तथा यजुषाम आत्मा, आत्मा शब्द पूर्व भाष्य के अंतिम में है, बृहस्पति ऋजाम प्राण आत्मा का अर्थ है ना, तथा यजुषाम आत्मा ऐसा संबंध करना, पूर्व भाष्य के साथ संबंध कर देना, आत्मा जोड़ देना वहां, तथा यजुषाम आत्मा पूर्व भाष्य के अंतिम में आत्मा शब्द है, तो तथा यजुषाम आत्मा ऐसे बोला है, उसी प्रकार यजुर्वेद का भी आत्मा है कौन, प्राण, जैसे ऋग्वेद का आत्मा है उसी प्रकार यजुर्वेद का भी आत्मा है नाम, यजुर्वेद भी नाम, नाम राशि का आत्मा ही कहना है। शंका होगी अब, नियत पादाक्षराणाम ऋचाम प्राणत्व कुतस्तद विपरीतानाम यजुषाम तत्व इति संकित्वा परिणति, पूर्वादि शंका करता है महाराज, जिसमें प्रत्येक पादों में समान अक्षर होता हो उसको ऋग्वेद कहा जाता है, ऋग्वेद का मंत्र कहा जाता है, चाहे किसी भी वेद में हो प्रत्येक पादों में समान अक्षर हो, समान अक्षर नियत अक्षर, समान विषम अक्षर नहीं समान अक्षर हो पादों में, ऐसे को ऋग्वेद कहा जाता है, ऋग्वेद का मंत्र कहा जाता है। नियत पादाक्षराणाम ऋजाम, जिसके पाद में अक्षर समान है विषम नहीं है, ऐसे जो ऋग को प्राण कहने पर पूर्व में प्राण कहा गया होने पर कुतस्तद विपरीत आनाम यजुषाम तत्व, यजुर्वेद जो है अनियत अक्षर पादापसान होते हैं, कैसे होते हैं, पादों में समान अक्षर नहीं होते यजुर्वेद में, कम ज्यादा हो जाते हैं, किसी पाद में ज्यादा किसी पाद में कम होता है, तो जो समान अक्षर वाले पादों को मान ऋग्वेद को प्राण कहा, प्राण के साथ एकता कर दी, प्राण पे कुतस्तद विपरीत नियत अक्षर जिसमें नहीं है, अनियत अक्षर है जिस यजुर्वेद में, उसके साथ प्राण का समान समानाधिकरण कैसे होगा? वो तो नियत अक्षर वाले के साथ समानाधिकरण हो रहा है प्राण का, वो प्राण है, तो अनियत अक्षर वाले जो यजुर्वेद हैं उससे समानाधिकरण कैसे होगा? ये पूर्वादि की शंका ही है। नियत पादाक्षराणाम, जिसके पाद में अक्षर समान हो बराबर हो, ऐसे ऋग्वेद होते हैं उनके जो प्राण होने पर, उनको प्राण रूप से कहने पर कुतस तद विपरीत, कैसे तद विपरीत आराम, जो नियत पादाक्षर नहीं है, जिस पाद में अक्षर नियत नहीं समान नहीं है, विषम अक्षर वाले पाद हैं, यजुर्वेद में ऐसे होते हैं, ऐसा होने पर यजुषाम तत्व माने प्राणत्व, उनमें प्राणत्व कैसे सिद्ध होगा? इति शंकित्व परिहरति, ऐसा शंका करवा करके परिहार करते हैं, खंडन करते हैं सिद्धांत, ये बोलना चाहते हैं। नौ की टिप्पणी है, एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध धर्मद्वय असंभवाद, एक ही धर्म प्राण, धर्मी प्राण है कौन है? प्राण में जो विरोधी धर्म दो लेना, क्या लेना? नियत पादाक्षर वसान और अनियत पादा अक्षर वसान, दो वाला कैसे लिया जाएगा? ऋग्वेद होते हैं नियत पादाक्षर वाले होते हैं, और यजुर्वेद अनियत पादाक्षर वाला होता है, तो ये दोनों एक धर्म में भी विरोधी धर्म दो कैसे रहेंगे? थाणु और पुरुषोभा जैसा, वहां थाणु तो और पुरुषो तो दो धर्म हो सकता है क्या? विरोधी दो धर्म एक व्यक्ति में नहीं हो सकता, प्राण एक है। जब ऋग्वेद का आत्मा हो गया, वो नियत पादा अक्षर वाले होता है ऋग्वेद, उसका आत्मा स्वरूप हो गया, तो अनियत पादा अक्षर वाला जो है यजुर्वेद, उसका आत्मा कैसे होगा? प्राण ये नहीं हो सकता है। पूर्वादि की शंका आ गई, उत्तर देते आगे, कथम, यह शंका पहले कथम पूर्वादि ने कहा, उत्तर दे, ये सऊ ब्रह्मणस्पति इत्यादि, ये तो भाष्य है, मंत्र का ही अर्थ है, ये ब्रह्मपति है, मानी यजुर्वेद के पति भी यही है प्राण, ये कहते भाष्यकार। टीका भी कहते हैं आगे, तथापि कथम प्राणो यजुषा आत्मा, चलो ये ब्रह्म के पति हो गया, चलो मानते, फिर भी ब्रह्म माने यजुर्वेद मान लेते हैं, फिर भी कथम प्राणो यजुषा आत्मा, यजुर्वेद का आत्मा कैसे हो सकता प्राण? जब ऋग्वेद का आत्मा हो रखा है, नियत पादा अक्षर वाले का हो रखा है, तो अनियत पादा अक्षर वाला जो यजुर्वेद, उसका कैसे आत्मा हो सकता है प्राण? शंका कर कहते बागवई इत्यादि है, बागवई पुनर इत्यादि शब्द है, तो बागवई ब्रह्मा ऐसा है ना, बागवई ब्रह्मा, बागवई ब्रह्मा, ब्रह्म यजु, वाणी ही ब्रह्म है, ब्रह्म माने यजु, यजुर्वेद है ब्रह्म शब्द का अर्थ है, यहां इस कंडिका में जो आया ब्रह्म शब्द यजु है, यजुर है, तच्च बाघ विशेष, वो जो यजुर्वेद है बाघ विशेष है, जैसे ऋग्वेद बाघ शब्द विशेष है, ये भी शब्द विशेष है, यजुर्वेद शब्द राशि है, ये शब्द विशेष है, तस्या बाचो यजुषो, उस वाणी जो यजुर्वेद है उसका यजुषो ब्रह्म, यजुर्वेद रूपी जो ब्रह्म है उसका, ये सपति, ये जो प्राणपति है कहा, तस्मात वो ब्रह्मणस्पति, इसलिए ब्रह्म के पति भी यही है, यजुर्वेद के पति भी यही है पूर्ववत, जैसे वहां ऋग्पति हो गया था, यजुष्पति हो जाएगा, ये अर्थ कर दिया। ठीक है, हमें कहते हैं निर्वर्तकत्व पालयितृत्व च अत्रापि तुल्यम इत्यह, माने उसको उत्पन्न करना, शब्द उत्पन्न करना, ऋग्वेद रूपी शब्द को निर्वर्तन करना, उत्पन्न करना और उसकी रक्षा करना, जैसे ऋग्वेद के लिए था वैसे इसके लिए भी है, वेद माने क्या, शब्द राशि है, प्राण के द्वारा ही शब्द उत्पन्न होते हैं और प्राण ही शब्द की रक्षा करता है, जैसे ऋग्वेद में निर्वर्तकत्व धर्म माने संपादकत्व धर्म प्राण में था और पालयितृत्व धर्म था, उसी प्रकार यहां भी निर्वर्तकत्व पालयितृत्व दोनों धर्म यजुर्वेद के लिए भी होगा प्राण, यही उत्तर दिया तुल्यम। दस की टिप्पणी है, पूर्वकंडिका एवं, हाँ भाई पूर्वकंडिका में जैसे कहा था ऋग्वेद के निर्वर्तक और पालयित्र प्राण को कहा, उसी प्रकार यहां भी यजुर्वेद का भी समझना, एक दस की टिप्पणी बता दिया, पूर्ववत बोल दिया। ठीक है, रूढ़िम आश्रित संगत, पूर्वादि रूढ़ी को लेता है, महाराज ये जो ब्रह्म शब्द तो रूढ़ है, हाँ। ब्रह्म शब्द वेद के लिए प्रयोग नहीं हुआ, यजुर्वेद के लिए रूढ़ है, हाँ। रूढ़ होता है, रूढ़ के माने ब्रह्म माने परमात्मा के लिए ब्रह्म कहा जाता है, ब्राह्मण के लिए ब्रह्म कहा जाता है, ये वेद के लिए नहीं कहा जाता, पूर्वादि शंका करेगा। कथम पुनर्यतद अवगम्यते बृहति ब्रह्मणो ऋगजुष्टम न पुनर अन्यर्थत्व, रूढ़ को लेकर के मानना चाहता है, भूरूढ़ पूर्वादि रूढ़ को लेकर के यह प्रश्न कर रहा है, कथम कहा, कथम पुनर्यतद अवगम्यते कैसे माना जाए, बृहति का अर्थ ऋक और ब्रह्म का अर्थ यजु, ये दोनों अर्थ लेना, ये कैसे माना जाएगा, ये शंका करने पर कहते हैं न पुनर् अन्य अर्थत्व, अन्य अर्थ नहीं हो सकता, वही अर्थ कैसे माने, बृहति का अर्थ ऋग मानना और ब्रह्म का अर्थ यजु मानना, कैसे अन्य अर्थ नहीं लिया जा सकता, क्यों ऐसा, ये पूर्वादि की शंका आ गई तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देंगे। ठीक है, वाक्य शेष विरोधात् नात्र रूढ़ी संभवती कहते हैं, रूढ़ नहीं ले सकते यहां, ब्रह्म माने यहां नहीं ले सकते, एक ही परमात्मा आदि नहीं ले सकते, क्यों, वाक्य शेष का विरोध है, वाक्य शेष क्या है, बाईसवीं कंडिका में जाके देखो क्या शब्द है, बाघ भाई ब्रह्म साम क्या आएगा, तो साम वहां वेद है कि अन्य अन्य कोई है, वेद है, इसलिए ये भी वेद ही है, यहां यही है वाक्य शेष, माने वहां जाकर के जहां संदिग्ध होगा, संदिग्ध हेतु वाक्य शेष आदि मीमांसा का सूत्र है, पूर्व मीमांसा में जब यहां बृहति का अर्थ लेना है ऋक और माने ब्रह्म का अर्थ यजु लेना है, संदिग्ध हो रहा है तो वाक्य शेष से इसका अर्थ निकल, वाक्य शेष क्या आएगा, बाघ भाई साम, वो तो निर्विवाद साम मान तो वेद है, इसलिए यहां वेद लेना पड़ेगा, बृहति का अर्थ वेद, ये उत्तर दे रहे हैं, ये उत्तर देते हैं, ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं उच्यते से कहा बाचो अंत्ये साम सामानाधिकरण निर्देशात बाघ भाई साम इति, वाणी का माने बाच शब्द का, बाचा षष्ठी है, बाच शब्द का अंतिम में, अंतिम में जाके देखना माने बाईसवें कन्निका में जाके देखना, वहां देखेंगे तो क्या कहेंगे, साम सामानाधिकरण निर्देशात, साम के साथ में, साम शब्द के साथ में बाच शब्द का समानाधिकरण, बाघ भाई साम बोलेंगे, क्या बोलेंगे वहां, ये देखा है साम तो निर्विवाद वेद है, तो इसलिए ये पहले वाले भी बृहति और ब्रह्म भी वेद लेना होगा, यही अर्थ लिया है। ठीक है, हमें कहते हैं बागवई सामा इति अंते बाच सामानाधिकरण न, हाँ बागवई सामा आएगा तेईसवें कंडिका में, वो तो वेद में अर्थ निकलेगा, साम तो वेद ही होता है, इसलिए बागवई सामा इति अंते माने इस प्रसंग के अंतिम में, माने अंतिम में तृतीय जो कंडिका आएगी बाईसवें कंडिका, वहां बाच सामानाधिकरण निर्देश है ना, वाणी का साम के साथ में, साम समानाधिकरण, साम के साथ में समानाधिकरण है, बागवई साम प्रथमांत है दोनों, होने से निर्देश होने से वेदाधिकारो अयम इति जन, इसलिए वेद का यहां संबंध है, वेद का अधिकार चल रहा है, समझ पड़ेगा माने ये बृहति का अर्थ ऋग लेना, वेदाधिकार दिखता है वहां तृतीय कंडिका में जाने के बाद, माने बाईसवें कंडिका में, तेईसवें कंडिका, बाईसवें में वैसे दिखेगा वेदाधिकार, अधिकार माने क्या है, तो ग्यारह के टिप्पणी में कहा अयम माने ये सऊ एव बृहस्पति इति अयम वेदाधिकार, ये सऊ एव बृहस्पति एक कहा था ना विश्वें कंडिका में, और यहां ये सऊ ब्रह्मणस्पति बोल रहे हैं, ये दोनों भी वेद ही है लेना होगा, बृहति का अर्थ ऋग्वेद और ब्रह्म का अर्थ यजुर्वेद लेना पड़ेगा, क्यों आगे साम शब्द स्पष्ट है, उसके देखने से वेदाधिकार दिखाई पड़ता है। कहा पूर्वादि पूछता तथापि कथम रिक्तम यजुष्टम च बृहति ब्रह्मणो रीति, तथापि फिर भी कथम रिक्तम यजुष्टम बृहति ब्रह्मणो, फिर भी वेदाधिकार होने पर भी, तथा वेदाधिकार मानने पर भी बृहति शब्द का अर्थ ऋक् और इसका ब्रह्म शब्द का अर्थ यजु, कैसे अर्थ आएगा वेदाधिकार मानने पर, यजुष्टम है ना, यजुष शब्द है, सकारांत शब्द है, आगे यजुष होने से आगे तस्य भाव तो तलो तो प्रत्यय लग गया, तो लगने के बाद में तो लगा यजुष के सकार पदांत हो जाएगा, सर्वनाम स्थान का समुद्र सूत्र से पद संज्ञा सर्वनाम हलादि प्रत्यय परे है, ये जो शब्द पदांत पद बनेगा, पदांत में सकार रू होगा, रू होने के बाद में उसको आगे आपका त है, खरव सांद्र विसर्ग विसर्ग होगा, विसर्ग होने के बाद में खरी लगना चाहिए, विसर्जन सहस्य दंत सकार होना चाहिए, किंतु मूर्धन सकार कर रखा है, कैसे कर दिया मूर्धन सकार, हर्ष्वाद तादो तद्धिते सूत्र है, हर्षो से परे जो विसर्ग होगा ना, हाँ तकारादि तद्धित परे हो तो उसको मूर्धन्य हो जाता है, तकारादि तद्धिते त्व, यह जो त्व है तो तकारादि तद्धित परे है, हर्षो है उकार, उससे परे विसर्ग आपके पास है, उसको मूर्धन्य हो गया, मूर्धन्य हो गए उसको अष्टुनाष्ट लगे यजुष्ट होना, हर्षोत्तादो तद्धिते सूत्र से यह सप्त हो रखा है, नहीं तो यजुस्त्व होना था, दंत सगार दिखना था विसर्ग बनने के बाद, विसर्जन सह लगना था, अष्टाध्याय में सूत्र है हर्षोत्ताद तद्धिते, अपदांत से मूर्धन्य सूत्र के अधिकार में हर्षोत्ताद तद्धिते सूत्र आता है, हर्ष से परे विसर्ग होगा उसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। कब? तकारादि तद्धित पर रहते। अब तो अप्रत्यय लगा हुआ है, यजुस्त तस्वाव तो तल त्व लगा, यजुस्त तो वहां मूर्धन्य सकार हो रखा है। इसी प्रकार चतुष्टय जो बनता है ना, वही भी ऐसे होता है, चतुर शब्द होता है आगे त्व प्रत्यय लगाने पर, तया लगा तय प्रत्यय लगाने पर तादित पर मिल जाता है। चतुर के रकार को विसर्ग करने के बाद हर्षवा तादो तदित वो लगता है चतुष्टय, ये समझना। आगे टीका में देखते हैं, परिशेषम एवं दर्शयति कहा, परिशेषाच भाष्य में कहा था उसी को दिखाते हैं। क्या परिशेष दिखाते हैं? तो सामनी इत्यादि का भाष्य में सामनी अभीते, जब साम का कथन करने पर 22वें मंत्र में बागवई साम करके साम का कथन करेंगे, वह साम का कथन होने पर वो तो वेद ही निर्विवाद है। ये दो दो शब्द हैं विवादित आ रखे हैं, बृहति और ये ब्रह्म, ये क्या अर्थ करना है करके आ रहा है। आगे साम तो निर्विवाद है, वेद है, सामनी अभीते ऋग यजुषी एव, या भी ऋग और यजुषी एव परिशिष्ट, परिशिष्ट क्या रह गया? तीन वेद में से एक वेद की चर्चा आ गई, बागवी साम आएगा उसके बाद परिशेष में बच गए ये दोनों ऋग और यजु, इसलिए यहां बृहति का अर्थ ऋग और ब्रह्म का अर्थ यजु लेना होगा, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं इसको इतस्य बाग समानाधिकृतयोः कृतयोर बृहति ब्रह्मणोर ऋग यजुष्टम यष्टव्यम इत्यः। इस हेतु से भी आगे हेतु देना चाहते, इतस्य माने अस्माद भी कारणात्, इस कारण से भी बाघ समानाधिकृत हो, बाघ शब्द के साथ में समानाधिकरण है किसके साथ? बृहति और ये ब्रह्म, इसका समानाधिकरण है। बाघ समानाधिकृत और बृहति ब्रह्मणो, बृहति और ब्रह्म जो है बाघ के साथ समान है, बाघ वही बृहति बाघ वही ब्रह्म समानाधिकरण है ये दोनों। ऋग यजुष्टम यष्टम, इस हेतु से भी उसको ऋग बृहति का अर्थ ऋग और ब्रह्म का अर्थ यजु, ये इष्ट होगा, ये मानना चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं तो कहा कि हेतु क्या देते हैं? बाघ विशेषत्वाच कहा, अरे बाबा बाघ विशेषी तो है ऋगेजु, और क्या है शब्द विशेषी है, और क्या है वो शब्दात्मक है, ऋग्वेद यजुर्वेद बाघ विशेषत्वाच कहा, उसी अर्थ है बाघ विशेष हुई ऋगेजु, श्री भाष्य में कहा दोनों के दोनों बाघ विशेषी हैं, शब्द विशेषी हैं, जैसे साम जो है शब्द विशेष है उसी प्रकार ऋग यजुर्वेद भी शब्द विशेष है। तस्मात इसी हेतु से तयो माने बृहति और यजुष, बृहति ब्रह्मण और वाचा समानाधिकरणता, वाणी के साथ में समानाधिकरण है, ऋक और यजु के साथ ही संबंध होगा, ये कहते हैं बृहति ब्रह्म का साथ का वाणी के साथ समानाधिकरणता है, युक्त है कहा भाग विशेष होने से। ठीक है, कहते हैं आगे तत्र हेतुंद्रमा, उसी विषय में माने बृहति का अर्थ ऋक है और ब्रह्म का अर्थ यजु है, इसी में अन्य हेतु भी देते हैं। क्या देते हैं? अविशेष प्रसंगाच कहते हैं, ये हेतु दिया अविशेष प्रसंगाच, अविशेष है जैसे वहां साम का अर्थ वेद होता है तो यहां भी ये वेदी अर्थ आएगा, अविशेष समान है, ये अर्थ देते हैं। ठीक है, मैं बागवई ब्रह्म नहीं अविशेष प्रसंग, प्रसंग में भी व्यतिरिक मुख है ना विवृति, प्रसंगों के व्यतिरिक रूप से दिखाते, अन्वय दिखाएंगे व्यतिरिक मुख से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? साम उद्गीत इति च पष्टम विशेष विधानत्वम, आगे 23वें कंडिका में साम बागवई साम स्पष्ट रूप में कथन होगा साम शब्द का, और 24वें कंडिका में आएगा कि उद्गीत स्पष्ट रूप से आएगा, उद्गीत माने साम का ही एक हिस्सा होता है, वो साम का ही एक भाग है, साम ही है वो, एक उद्गीत एक साम का ही एक हिस्सा है वो, तो वह स्पष्ट है ये विद्रेक दिखा है, ये अस्पष्ट दो जो पड़े हुए हैं बृहति और ब्रह्म, या स्पष्ट है क्या अर्थ लेना करके, वहां स्पष्ट है वेद है दोनों, आगे दो वेद का अर्थ आना है 23 और 24 कंडिका में वेद आना है, तो यहां भी वेदी अर्थ लेना होगा, ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं साम उद्गीत इति च पष्टम विशेष अभिधानत्वम, साम शब्द और उद्गीत शब्द ये दोनों का स्पष्ट कथन है, साम शब्द का कथन है 23वें कंडिका में और 24वें कंडिका में उद्गीत शब्द है स्पष्ट है, तथा उसी प्रकार बृहति ब्रह्म शब्द रूप, ये बृहति और ब्रह्म शब्द अस्पष्ट शब्द आ रखे हैं, क्या अर्थ करना है करके, बागवई बृहति बागवई ब्रह्म में माने 20 और 21 कंडिका में ये संशयुक्त शब्द आ गए होने पर भी, तथा बृहति ब्रह्म शब्द रूप विशेष अभिधान, तो इसका भी विशेष ही अर्थ लेना होगा, जब आगे विशेष वाला अर्थ आ रहा है तो ये भी विशेष ही लेना पड़ेगा, विशेष लेंगे तो क्या ऋग्वेद और यजुर्वेद लेना होगा, ये कह रहे हैं, अन्यथा निर्धारित विशेष अनिर्धारित विषय, इनका यदि विशेष निर्धारित नहीं होता बागवई बृहति बागवई ब्रह्म में, ये दोनों का अनिर्धारित विशेष होने से अनर्थ क्या पते थे, फिर शब्द अनर्थक हो जाएंगे दोनों, ये बृहति शब्द ब्रह्म शब्द अनर्थक होगा विशेष निर्धारण नहीं करने तो। इसे विशेषाभिधान से विदेश या विशेष अभिधान बांगमतृत्व जो वह पुनरुक्त्या, केवल वाणी ही बोलेंगे बृहति का अर्थ भी बाक लेंगे तो बाक भई बाक, बाक भई बाक होने लग जाएगा, पुनरुक्ति होगी कहना चाहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं द्वितीय चकारो अवधारणार्थ है, भाष्य में दो चकार आया हुआ है, साम उद्गीत इति च, एक चकार यहां है भाष्य में, ठीक है। आगे जाकर के अनर्थक्या पत्येश्च, एक चकार है जो अनर्थक्या पत्येश्च जो चकार है ना, वो चकार द्वितीय चकार, पहले वाला चकार ना द्वितीय चकार, वो अवधारण के लिए अनर्थक्या पत्ये एव पत्ति एव, अनर्थक ही होने लग जाएगा यदि विशेष अवधारण नहीं करेगा तो अनर्थपत्ति होने लगेगा, यही अर्थ है अवधारण के लिए द्वितीय चकार है एव का अर्थ है कहा। किंच बागवई बृहति बागवई ब्रह्म इति वाक्य, अभी हम दो वाक्य आया हुआ है विश्वम कंडिका इक्कीसवें कंडिका में, विश्व में आया बागवई बृहति, इक्कीसवें कंडिका में बागवई ब्रह्म, ये आए हुए हैं वाक्य अभी हम बृहति ब्रह्मणोर बाघात्मत्वम सिद्धम, इसे क्या हो बाघ रूप सिद्ध हुआ, शब्द रूप सिद्ध हुआ है बृहति और ब्रह्म का अर्थ, न तयोर बाघ मात्रत्व, खाली विशेष सामान्य वाणी मात्र नहीं लेना, ऋग रूपी वाणी यजुर्वेद रूपी वाणी लेना पड़ेगा, सामान्य वाणी नहीं तो क्या होगा, वाक्य दो भी बाघ भाई बाघ यही सिद्ध हो जाएगा, बृहति का अर्थ भी बाघ लेना, ब्रह्म का अर्थ बाघ माने सामान्य बाघ, विशेष बाघ न लेकर सामान्य बाघ लेना, बाघ भाई बाघ हो जाएगा, पुनरुक्ति होगी, क्या होगा वाणी को वाणी वाणी है ऐसे पुनरुक्ति हो जाती है, इसलिए विशेष वाणी लेना पड़ेगा, वाणी तो है वो ऋग्वेद यजुर्वेद, विशेष क्या है ऋग्वेद रूपी वाणी और यजुर्वेद रूपी वाणी ऐसा लेना पड़ेगा, ये कहा पूर्णरूपतम प्रसंगात तस्मात बृहति ब्रह्मणोर यष्टव्यम ऋगजुष्टम, इसलिए बृहति शब्द और ब्रह्म शब्द का अर्थ लेना इष्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ऋग और यजु, बृहति का अर्थ ऋग और ब्रह्म का अर्थ यजु, ये कह रहे हैं। सात की टिप्पणियां सात में कहते हैं बत कह दिया, बागवई बाक इतिबत ऐसा हो जाएगा, बागवई बाक बाक इतिबत, बागवई बाक इतिबत ऐसा, जैसे बाघ भाई बाघ कहने में क्या होता है पुनरुक्ति होती है, पुनरुक्ति मारा जाता है बाणी ही बाणी है पुनरुक्ति, बत माने यहां अतिदेश करके बोला, इस प्रकार ये भी पुनरुक्ति होने लग जाएंगे, सामान्य अर्थ ही लेंगे विशेष अर्थ नहीं लेंगे, तो कहा बांगमातृत्व जी कहा बांगमातृत्व उभयत्र पुनरुक्ति आद, यदि शब्द सामान्य लेंगे विशेष शब्द नहीं मानेंगे बृहति का और ब्रह्म का, ऋग और यजु अर्थ नहीं करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, बाघ भाई और बृहति का अर्थ भी बाघ सामान्य बाघ तो बागवई बाघ हो जाएगा, पुनरुक्ति होगी ये कहा। तत्रैव स्थानम आश्रित तंत्र महा, अन्य हेतु भी देते हैं उसी विषय में, तत्रैव आठ की टिप्पणी में कहते हैं तत्रैव बृहति ब्रह्मणोर ऋगजु विषयत्व इत्यर्थ, बृहति और ब्रह्म शब्द करने ऋग और यजु विषय करने में अन्य हेतु भी है, क्या है स्थान हेतु भी कहते हैं, क्या स्थान हेतु पूर्व मीमांसा में कहा है कि श्रुति वाक्य श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाय पारद उर्वल्यम अर्थ विप्रकर्षात, ऐसा सूत्र दिया हुआ है, ये स्थान जो है ना चतुर्थ में आता है श्रुति लिंग प्रकरण स्थान, चतुर्थ पंक्ति में स्थान शब्द आया है, यहां भी स्थान को लेकर के बोलते स्थान स्थानाख्यम, एक स्थानम मारे टिप्पणी में कहा स्थानाख्यम मीमांसा प्रसिद्ध प्रमाणम, स्थान नामक जो मीमांसा में प्रसिद्ध प्रमाण है, माने इन प्रमाणों से निर्धारण किया जाता है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्याराम पारद औरवल्यम अर्थ समवाय अर्थ विप्रकर्षात, ऐसा आया है, तो थान नामक प्रमाण है, माने थान मतलब पाठक्रम, पाठक्रम को देखते हुए क्या करना है, आगे साम शब्द है उद्गित शब्द है, तो यहां भी बृहति और यह आया, आगे जो पाठ है वेद का पाठ है वेद संबंधी चर्चा है, तो ये भी वेद ही लेना पड़ेगा, थान थान थान के प्रमाण के द्वारा, किस प्रमाण के द्वारा, थान माने पाठक्रम, पाठक्रम ये आगे जब वेद शब्द आ रहा विषाम वेद और उद्गित माने भी साम वेद होता है, तो इसलिए यहां भी ऋग्वेद और यजुर्वेद लेना पड़ेगा, बृहति का अर्थ ही कहा हो गया थान हेतु ऋक् इत्यादि कहा, ऋग यजु साम उद्गित शब्द आराम सा, यहां पहले ऋक् और उसके बाद में यजु, उसके बाद साम उसके बाद उदित शब्द आराम सा श्रुतिशु एवं क्रम दर्शन, श्रुति में ऐसा क्रम दिखाई पड़ता है, यही क्रम दिखाई पड़ता है। ये क्रम से यहां भी वृहति का अर्थ ऋग लेना होगा और ब्रह्म का अर्थ यजु लेना होगा, ये कहा। यहां छह नंबर की टिप्पणी है ना, क्रम दर्शन देव हो गया, भाष्य में थे टिप्पणी हो गई। वृहति शब्द ब्रह्म शब्दाभ्याम ऋग यजु ग्रहण विशेष, वृहति और ब्रह्म शब्द से ऋग और यजु का ग्रहण करना चाहिए, एक अर्थ आया। समय हो गया है, यही रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।